Melanie Dusabe. Ni sasa banda ka 20 katika studio za Radio Isanganiro. Ni wakati wa kutegea sikio habari kwa lugha ya Kiswahili, na kwanza ni mtasadi wa habari zenyewe. Ubalozi wa Tanzania nchini Burundi unatoa wito kwa wajasiriamali wa Burundi kuwekeza nchini Tanzania. Hotuba na vitendo vibaya kwa wanasiasa vinaweza kukoma, kama inavyobainiwa na Bwana Silvestre Ntibantunganya aliyewahi kuwa rais wa Burundi. Na kazi za kuipangia nyingine mtota hangwa jijini Bujumbura ziko zinaendelea. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Hotuba na vitendo vibaya kwa wanasiasa kulingana na kutovumiliana vinavyojitokeza kwa wafuasi wa vyama vya siasa mbalimbali vinaweza kukoma. Hayo yamewekwa wazi na Bwana Silvestre Ntibantunganya aliyewahi kuongoza nchi ya Burundi. Anaomba wale wote wenye mamlaka kuhusu siasa kufanya juhudi zao zote ili hali ya siasa iwe nzuri. Bwana Silvestre Ntibantunganya anata siriwa na mwenzetu Jamari Viane Ngenda Kumana. Kuja kwigenza kw'abantu bamwe bamwe ngaho ku mitumba, umurongozi yavuze mu majambo atomoye kuhusu mwenendo usiofaa wa baadhi ya wafuasi wa vyama vya kisiasa katika ngazi za vijiji. Viongozi katika ngazi za juu kama vile rais wa jamhuri, makamo wa kwanza na wa pili wa rais wa jamhuri, spika wa baraza la bunge na seneti, wakitoa kauli rasmi ya kusitisha vitendo hivyo vya kutovumiliana, nina matumaini kwamba hali hiyo yaweza fikia kikomo. Viongozi wa vyama vya kisiasa wana mchango mkubwa ili vitendo hivyo viweze kusitishwa. Wakihamasisha wafuasi wao, bila shaka wanaweza wakatilia manane pendekezo la viongozi wao. Aidha, viongozi wa makanisa na waandishi wa habari wana mchango mkubwa kwa kuelimisha jamii. Ila kuna watangazaji wanaokiuka kanuni na vigezo vya taaluma ya upasaji habari, wanaotoa habari wakiegamia upande wa wanasiasa. Ni bora waibukane na tabia hiyo. Viongozi wote hao niliozungumzia wakihamasisha jamii kudililisha mwenendo mwema, nina uhakika kwamba vitendo hivyo vya kutovumiliana vitafikia tamati. Yale walioafikiana viongozi waliohudhuria mkutano ulioendeshwa chini ya usimamizi wa makamu wa kwanza wa rais, wakiazingatia mvutano huo wa kisiasa utasimama, kwani kuna hata baadhi ya viongozi wanaosotwa kidole. Huyo alikuwa Bwana Silvestre Ntibantunganya aliyewahi kuongoza nchi ya Burundi, akiwa ametafsiriwa na mwenzetu Jean Marie Vianne Ngendakumana. Na mshukuru muungano bafashe bige unaopigania elimu kwa wote. Unaomba wizara ya elimu kufahamisha bado mapema shule ambazo wanafunzi wa darasa la 9 wa shule ya msingi watakaoendelea masomo yao ya sekondari. Jean Samandari, kiongozi wa muungano huo, anasema kuwa ingekuwa vema wanafunzi hao pamoja na wengine wa darasa mbalimbali kuanzia mwaka wa shule siku moja. Kiongozi huyo anasema hayo ikiwa tarehe 9 mwezi Septemba mwaka huu ndio kuanza rasmi mwaka wa shule 2019 kuelekea 2020 kama inavyotarajiwa. Tumusikilize Jamari Samandari akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomungere. Tunafahamu vizuri kwamba mwaka wa shule 2019 kuelekea 2020 unakaribia kuanza. Kama itabadilika tarehe iliyojulishwa, ni tarehe 9 mwezi Septemba mwaka 2019. Kwa sasa maandalizi yanaendelea hiyo kwa upande wa wazazi, ila bado kuna tatizo ambalo halijapata ufumbuzi. Ni kwa watoto wa darasa la 9 ambao hawajajua ni wapi wataelekea na masomo yao ya sekondari. Ikiwa maandalizi yanaendelea, tunaiomba wizara ya elimu tarehe ya kuanza mwaka wa shule ifike wanafunzi hao wakiwa wamejulishwa pale wataelekea na masomo yao, ili wasije kupoteza muda wakati wengine wameanza masomo yao, wasibaki nyumbani. Yanatokea mara kadhaa Ikiwa wanafunzi wengine wanaanza mwaka wa shule, watoto hao waliofanya mtihani ya serikali na kuta wao wako nyumbani, hawaanzi kwa muda mwafaka kama wengine. Ndio ombi letu kama wazazi, watoto hao wafikiliwe, waanze mwaka wa shule pamoja na wengine. Tangurira cyo kimwe n'abandi bana. Asante sana Placide, ni iyo mungere tu fungue kurasa wa mawasiliano kituo kinachohusika na mawasiliano ARCT kwa kifupi chake cha Kifaransa, kinaona kuwa kunahitajika sheria inayoongoza kazi za makampuni ya mawasiliano kuhusu kutuma na kupokea hela kupitia simu. Hayo yalibainiwa na mkurugenzi husika na kuchunguza kwa bei katika kituo hicho, na ilikuwa ni Jumanne ya wiki hii wakati kulikuwepo mkutano baina ya wafanyakazi katika sekta hiyo kuhusu sheria. Christian Haundi anafahamisha kuwa kazi hizo wana haki ya kuzifuatilia, kwani ni shughuli mpya inayojiongeza kwenye kazi zinazofanyika katika makampuni ya mawasiliano kila siku. Ukurasa wa ujenzi kazi za kupa njia nyingine mto Ntahangwa unaopatikana jijini Bujumbura katika upande unaokaribia eneo la Kigobe Sud Extension zimeanza wiki inapita. Marike Rugerinyange anayeongoza kikundi Aseka, shirika ambalo liko linajishughulisha na kazi hizo, anafahamisha kuwa ni kwa lengo la kukinga nyumba zilizo karibu na eneo hilo zisipromoke kazi hizo. Kama anavyobaini bwana huyo, zitafanyika katika kipindi cha miezi minne. Ubalozi wa Tanzania nchini Burundi unatolea wito kwa wajasiriamali wa Burundi kuwekeza nchini Tanzania kabla ya siku moja paanzishwe kongamano la kibiashara jijini Bujumbura Ijumaa hii. Kaimu balozi wa Tanzania nchini Burundi Dr. Edmond Juma Kitokezi anasema kuwa ni fursa kwa wafanyabiashara wa nchi hizo kukaa pamoja na kutafuta suluhu za changamoto za kibiashara zinazowakumba. Hebu tumsikilize kwa mengi zaidi. Kwanza ni kuwapa nafasi wafanyabiashara na wawekezaji wa Burundi kukutana na wenzao wa Tanzania. Katika kukutana kutawasaidia wafanyabiashara wa pande zote kujua fursa zilizopo, yani fursa za biashara na uwekezaji. Lakini pia watajua fursa za biashara na uwekezaji zilizoko Tanzania. Lakini itawapa nafasi hao wafanyabiashara wa pande zote mbili kutengeneza sasa mahusiano ya kibiashara. Kongamano hili ni muhimu sana. Ni muhimu kibiashara, hasa katika kukuza ushirikiano wa kibiashara baina ya Tanzania na Burundi. Na kwa kuzingatia kwamba sasa hivi Burundi kuna amani, sisi kama waandaji wa kongamano hili tunaamini kabisa kwamba sasa ni wakati mwafaka kwa wafanyabiashara wa pande zote mbili wafanye biashara. Na bahati nzuri ni makubaliano ya viongozi wetu kipindi kile walipokutana Ngara mwaka 2017, walikubaliana hivyo kwamba sasa kuna amani, tufanye biashara. Kwa hiyo tunaamini kabisa ni nafasi ambayo itawasaidia wafanyabiashara wa pande zetu zote mbili kukutana na kukaa pamoja, kujadiliana changamoto au challenges zilizopo, lakini pia na kutafuta namna ya kuzitatua hizo changamoto. Naelewa kwamba pamekuwa na changamoto za ndogo ndogo za kibiashara hasa kwenye mipaka yetu. Sasa itakuwa ni wakati mwafaka kwa wafanyabiashara wetu kujadiliana na kuzijadili hizo changamoto na kutafuta namna gani hizo changamoto tuweze kuzitatua. Lakini pia tungependa sisi kama ubalozi wafanyabiashara wa Burundi wakishazijua fursa zilizopo Tanzania waende Tanzania kuwekeza. Kuna maeneo mengi ya uwekezaji ambao tunaamini baadhi ya wafanyabiashara wa Burundi wanaweza kawekeza, wakaenda Tanzania wakawekeza. Kwa mfano, kwenye ujenzi wa hoteli Kigoma iko karibu na Burundi. Huyo alikuwa kaimu balozi wa Tanzania nchini Burundi Dr. Edmond Juma Kitokezi. Zaidi ya vijana 4,000 wenye umri kati ya 10 na 24 walifika kwenye vituo rafiki wa vijana mwezi wa Juni mwaka huu mkoani Bubanza. Viongozi wa vituo wa afya pamoja na washiriki wa shirika Iprosaride, shirika linalohusika na kuendeleza afya vijijini, wanabaini kuwa idadi hiyo ni ndogo sana. Hayo yamewekwa wazi jana Jumatano katika kampeni ya kuhamasisha kuhusu afya ya uzazi tarafani Gihanga mkoani Bubanza. Waendesha pikipiki mkoani Ngozi wanahudhunishwa na jinsi viongozi wao wanajifanya kama askari polisi kwa kukamata pikipiki wasipopewa rushwa, wanapeleka pikipiki hizo katika kamishna ya polisi. Gavana wa mkoa wa Ngozi anasema kuwa mtu yoyote atakayekamata pikipiki ambayo ikinafanya kazi baada ya saa ya kutokuwa barabarani hana kosa lolote, ila anasema kuwa atakayeomba rushwa ama faini au atatoza faini ataadhibiwa. Kubadili kilimo cha migomba na mpunga katika baadhi ya mabonde ya tarafa ya Mugina na pamoja na sehemu ambako kuna mwagili wa maji ya mifureje tarafani Rugombo mkoani Cibitoke kunatia wasiwasi baadhi ya raia wakazi wa matarafa hayo, wakiona kwamba mimea hiyo yaweza kusaulika katu katika maeneo hayo. Uongozi wa kilimo, ufukaji na mazingira mkoani Cibitoke anafahamisha kuwa bado mambo hayo hayajajitokeza na tena na kilimo chochote ni cha muhimu. Yahusu mwanamke. Tufungue ukurasa wa kijinsia. Ili mwanamke aweze kuwa shujaa vinaanzia kwenye umri mdogo. Haya yanabainiwa na Bi Fitine Masesile Christine, kiongozi wa kitongoji Kirama tarafa ya mkoani Makamba. Anasema kuwa tangu utotoni mwake alikuwa anapenda kushiriki katika mashirika mbalimbali na alikuwa anajitolea sana. Mama huyo anaongoza kijiji hicho kipindi cha zaidi ya miaka 10 baada ya kutaguliwa na wananchi. Baadhi ya raia wanaoishi kijijini humo wanaridhika na uongozi wake. Mengi zaidi na mwenzetu Vestine Butoyi. Cecile Christine Fitinema ana miaka 10 akiongoza kitongoji cha Kirama katika tarafa na mkoa wa Makamba. Mama huyo anafahamisha kwamba ili kila mama aweze kufikia hatua ya kuwa shujaa ni lazima awe mtu wa mwenendo wa kujiweka hadharani tangu awali. Hata kama kutawala kitongoji ni jambo lilalozoeleka kwa wanaume, mama Cecile Christine Fitinema anabaini kwamba na yeye huwa anathibitisha kwamba ana uwezo wa kukidhi mahitaji ya wanao mtaji. Hata baadhi ya wakazi wa eneo la Kirama wanafahamisha kuridhishwa na utawala wa mama huo. Wanaeleza kuwa hapendelei wakati anapohudumia raia na ndio sababu walimchagua miongoni mwa washindani wake pakiwemo kina baba. Tulimchagua kwa sababu tulipenda ukweli wake, huwa anahudumia kila mtu, hapendelei hata kidogo. Ndio maana hata hivi Mwenyezi Mungu akimuongeza siku za kuishi tutamchagua tena. Kwa mujibu wa Cecile Christine, kuwa mtawala havina hasara yoyote kwa mujukumu ya nyumbani. Kauli hiyo inathibitishwa na mume wake ambaye anafahamisha kwamba kabla ya mama Cecile Christine Fitinema kuendesha kazi yake ya kutawala, huwa mazungumzo ili pasiwe kitakacho haribika. Katibu wa mkuu wa tarafa ya Makamba Jervenda Isenga anashuhudia kuhusu ushujaa wa mama huyu akitoa mfano wa namna anahudumia raia wa nao muhitaji na kazi za maendeleo anazofanya kama kujenga shule. Kuna darasa nne zilijengwa zikiongezwa kwa zile ambazo zilikuwepo, na alifanya iwezekanavyo ili pajengwe ofisi ya mkuu wa kitongoji. Fabien Sengimana anayehusika na kuimarisha viongozi anaeleza kuwa wakati mwanamama akiwa na uongozi bora huwa ni faida kwa nchi. Ili kina mama waweze kuwa viongozi kwa wingi, Fabien Sengimana na wataka wa mama kuelewa kuwa nao wanaweza na kutafuta kinachoweza kuwasaidia kuongeza juhudi katika mwenendo huo. Ni wakati ambapo katika vitongoji 32 vinavyounda tarafa ya Makamba, 3 tu ndivyo vinaongozwa na kina mama. Asante sana Vestine Butoyi. Tuingie katika kurasa ya ugenini. Habari za kimataifa. Waziri mkuu wa Sudani amechelewesha kutangazwa kwa serikali ya kwanza tangu Rais Omar al-Bashir kutimuliwa madarakani nchini Uganda. Wataalamu wanaeleza kwamba Uganda haiwezi kufikia malengo yake kutokana na idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa. Na nchini Tanzania, serikali ya awamu ya tano imeanza kutimiza ndoto za baba wa taifa hayati Julius Nyerere aliyokuwa ameanza katika miaka 1970. Mengi zaidi na mwenzetu Jamalivia Ngenda Kumana. Serikali ya awamu ya tano chini ya Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli imeanza kutimiza ndoto za baba wa taifa ya hayati Julius Nyerere kwa kuipatia kipaumbele sekta ya nishati na madini. Akiwa rais wa awamu ya kwanza ya Tanzania, Mwalimu Nyerere alipania kujenga mradi mkubwa wa kufua umeme na maji katika bonde la Mto la Rufiji. Mwaka 1975 serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Norway zililipa kazi ya kufanya upembuzi yakinifu kampuni ya nchini Norway. Upembuzi huo yakinifu uliangalia mradi mzima ambao ilihusisha uzalishaji wa umeme, kudhibiti mafuriko na kuendeleza sekta ya kilimo katika ukanda wa chini wa mabonde pamoja na kuendeleza shughuli za uvuvi na utalii. Kama tunavyosoma kwenye gazeti la Mwananchi, rais wa nchi hiyo ya Tanzania, madhumuni yake ni kufanya nchi ya Tanzania kushamiri kiuchumi kupitia ujenzi wa miundombinu ya kuzalisha umeme ili lengo la rais wa kwanza wa nchi hiyo litimizwe. Nchini Uganda, wataalamu wanaonya kuwa huenda nchi hiyo ikashindwa kufikia malengo ya mwaka 2040 ya kuwa taifa la kutegemea msaada iwapo kiwango cha kuzaliana kitaendelea kushuhudiwa. Kufikia mwaka 2040, Uganda imeweka malengo ya uchumi wake kuwa imara na kuwa inchi ya kujitegemea kutokana na kuimarika kwa sekta ya mafuta na gesi, utalii na kilimo. Hata hivyo, wataalamu wanasema huenda malengo hayo yasifikiwe kwa sababu ya idadi kubwa ya watoto wanaozaliwa. Watoto zaidi ya 1,600,000 huzaliwa kila mwaka nchini Uganda. Kila mwanamke nchini Uganda ana uwezo wa kuwa na watoto 5. Wataalamu wanapendekeza kuwa kiwango hicho kipunguzwe na kila familia iwe na watoto 3. Tuhitimishe taarifa hizi za kimataifa na yanayojiri nchini Sudani, ambapo waziri mkuu wa nchi hiyo Abdullah Hamdok amechelewa kutangaza kwa serikali ya kwanza nchini Sudani tangu Rais Omar al-Bashir kutimuliwa madarakani ili kuweza kuendelea na majadiliano kuhusu uteuzi wa mawaziri wake, amesema afisa mmoja nchini humo. Serikali hii mpya inatarajiwa kukabiliana na changamoto kubwa baada ya miongo mitatu ya utawala wa kijeshi na miezi kadhaa ya maandamano yaliyopelekea jeshi kumtimua na kumkamata aliyekuwa rais wa nchi hiyo Omar Hassan al-Bashir. Hapa ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo, na kutakia kila la heri mpenzi msikilizaji.